Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 18 stycznia, minęła 10. Beniamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Remont niezgodny z zasadami sztuki budowlanej doprowadził do katastrofy w katowickiej kamienicy, ustaliła komisja. Troje młodych imigrantów w ciężarówce zatrzymanej w Makowie Podhalańskim, Afgańczycy jechali z Serbii. Izraelski policjant i Palestyńczyk zginęli podczas akcji burzenia domów w arabskiej wsi na południu kraju. Sposób prowadzenia prac remontowych doprowadził do poniedziałkowej katastrofy w katowickiej kamienicy, wskazuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach. Jego zdaniem prace były prowadzone bez zezwolenia, wbrew zasadom sztuki, a nawet zdrowemu rozsądkowi. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Katowicach Janusz Jaworowski w rozmowie z Polską Agencją Prasową precyzuje, że naruszono konstrukcję nośną stropów i siłą rzeczy musiało dojść do zawalenia. Do tego prace były prowadzone bez nadzoru osoby z uprawnieniami budowlanymi. W wypadku czterej robotnicy zostali uwięzieni w piwnicy pod zawalonym stropem. Strażacy wyciągnęli ich z gruzowiska. Po kilkudziesięciu minutach wszyscy trafili do szpitala. Dwaj z czterech poszkodowanych to 17-latkowie, uczniowie szkoły zawodowej. Śledztwo w sprawie katastrofy wszczęła prokuratura. W postępowaniu będzie badana odpowiedzialność za sprowadzenie katastrofy. Straż Graniczna będzie wyjaśniać, w jaki sposób trójka młodych imigrantów dotarła do Polski. W okolicach Makowa Podhalańskiego w naczepie ciężarówki znaleziono trójkę dzieci w wieku 10, 15 i 17 lat, podających się za obywateli Afganistanu. Trafili do szpitala w Suchej Beskidzkiej. Po badaniach zostali przekazani Straży Granicznej, informuje Witold Mastej, lekarz dyżurny ze szpitala w Suchej Beskidzkiej. W stanie byli dobrym, byli troszkę wyziębieni, ale nie mieli żadnych odmrożeń. W badaniach podstawowych tam nie było jakichś istotnych odchyleń od normy. Także po takim ogólnym, krótkim badaniu stwierdziliśmy, że byli w dosyć dobrej formie. Właściwie tylko ten najstarszy znał kilka słów po angielsku. No, podawali, że są Afgańczykami. Trudno to w jakikolwiek sposób zweryfikować. Oczywiście to też nie nasza rola, tylko odpowiednich służb. Ciężarówka jechała do Polski z Serbii. Imigranci wsiedli do niej prawdopodobnie na Węgrzech. W samochodzie spędzili co najmniej 4 dni. Światło czerwone i mrugające białe to na semaforze kolejowym sygnał zastępczy. Oznacza, że pociąg wyjątkowo nie szybciej niż 20 km na godzinę może jechać, ale maszynista musi bardzo uważać. Taki sygnał umożliwia ruch pociągów na przykład w sytuacji awarii. Mimo to takich sygnałów używa się wciąż bardzo często, niemal na co dzień. Choć liczba takich miejsc spadła, wciąż jest to problem, co pokazują dane sprzed kilkunastu dni, przyznaje Piotr Szczepaniak z Urzędu Transportu Kolejowego. Na sieci PKP Polskie Linie Kolejowe jazda na sygnał zastępczy, jazda taka odbywała się w 55 lokalizacjach przez średnio 53,5 dnia. Podane mamy? Tak, podane są. 41203 odjazd. Sygnały zastępcze są dopuszczonymi do stosowania na kolei sygnałami. Mirosław Siemieniec z PKP Polskich Linii Kolejowych. Wprowadzane są w tych miejscach, gdzie sygnały przyjęte normalnie do wykorzystywania nie mogą być stosowane. W momencie, kiedy doszło do awarii, doszło do usterki lub czasowo prowadzona jest wymiana urządzeń. Jeżeli zaczynamy z tego wyjątku robić regułę, to i czujność nam spada. Jakub Majewski z Fundacji ProKolej. Bo jeżeli każdy pociąg po kolei tego samego dnia i kolejnego dnia jeździ na sygnał zastępczy, to zaczynamy przyzwyczajać się do tego i zapominamy o tym, że te urządzenia wyraźnie sygnalizują. Nie można tam jechać, nie powinno się tam jechać, bo to nie jest sytuacja bezpieczna. W 2012 roku pod Szczekocinami doszło do zderzenia dwóch pociągów. Zginęło 16 osób, a prawie 60 zostało rannych. Telka Brzechwa i Interregio Jan Matejko zostały wyprawione właśnie na sygnale zastępczym, co było jedną z przyczyn katastrofy. Izraelski policjant zginął podczas akcji burzenia domów w arabskiej wsi Umam Hayran na południu kraju. Według izraelskich władz 34-letni policjant został potrącony przez samochód prowadzony przez Palestyńczyka. Kierowca został zastrzelony przez funkcjonariuszy, a policjant zmarł wskutek odniesionych obrażeń. Mieszkańcy wsi twierdzą jednak, że kierowca przyjechał, by rozmawiać z przedstawicielami władz. Według telewizji Al Jazeera w starciach, do jakich doszło w tej miejscowości, zginął jeszcze jeden Palestyńczyk, a palestyński deputowany do izraelskiego parlamentu został ranny. Donald Trump wziął udział w uroczystej kolacji z udziałem korpusu dyplomatycznego w Waszyngtonie. Amerykański prezydent elekt przedstawił gościom przyszłego sekretarza stanu Rexa Tillersona i zapewniał, że darzy inne kraje ogromnym szacunkiem. Przedstawiając Rexa Tillersona 500 gościom, ambasadorom, darczyńcom i działaczom republikańskim, Donald Trump ujawnił, że od początku chciał, aby to szef ExxonMobil został sekretarzem stanu. On chyba zdał sobie sprawę, że będzie trudniej niż myślał. Jeździł sobie do jakiegoś kraju, brał ropę, potem jechał do następnego. Teraz będzie mieć do czynienia z politykami.

XX, płyta tygodnia, a płyty tygodnia dziś dla pani Doroty z Działdowa i dla pana Michała z Gubina. Życzę państwu dobrego słuchania. Teraz w naszym programie do południa będzie coś nowego, a zatem będzie sygnał. Coś nowego z Teksasu. Zespół nazywa się Spoon. From my kingdom. raise up my creatures, diamonds from space, pure facets and features. Let's jet drug from your lips, making you think I couldn't wait to let baby kiss some of those hot thoughts melting your cool. Could be that so long shining the signal and cues you got. Hot Fuzz to był tytuł tego utworu, zespół Spoon, i to była premiera w programie trzecim. A teraz, jak zwykle w środę za chwilę, pojawi się Mateusz Matyszkowicz. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Przodownicy lektury. Podstarzali, posiwiali i mocno już zmęczeni życiem w tropikach hipisi, zajmują się jeszcze śpiewaniem i graniem. W kilku bazarowych kafejkach można posłuchać nieśmiertelnych piosenek Beatlesów, Jimiego Hendrixa, Janis Joplin, The Doors czy Grateful Dead. Jakoś nie dziwi mnie, że w to zajęcie wkładają dużo więcej pasji niż w handel straganiarski. Pytanie, gdzie to się dzieje? Oczywiście w Indiach. To tam podróżowali hipisi, to tam w 1968 roku mieli zawitać Beatlesi. Maciej Wesołowski, autor Szpagatu w pionie, w drodze przez Indie, nas zaprasza do tego zadziwiającego świata. Książkę czytałem z mieszanymi uczuciami, bo z jednej strony barwny opis, jak nas zachęca okładka, wciągająca książka, uzależniająca niczym hinduska kuchnia, trochę w tym prawdy, ale też książka, która chwilami wydaje się być stereotypowa. Witajcie w brudzie, pisze na przykład autor. Brud, brud, brud. Brud jako słowo klucz do zrozumienia Indii. Kto był w Indiach, być może potwierdzi, że brud jest wszechobecny, ale z drugiej strony mamy cały czas w pamięci, że lubimy tak postrzegać Indie. Że jest to kraj, że jest to subkontynent, o którym rzadko kiedy myślimy jako świetnie rozwijającym się regionie gospodarczym, jako bardzo ciekawej rozwijającej się nauce, jako bardzo ciekawej kulturze. Lubimy patrzeć na to, co jest hinduską niziną. Bardzo lubimy upajać się tym, że jedziemy tam jako Europejczycy, ludzie ze świata dostatniego, z kultury, która od wielu wieków jest w miarę nienaruszona, przynajmniej jeżeli jesteśmy z zachodniej Europy, a tutaj przyjeżdżamy do takich Hindusów. Teoretycy kultury nazwali to jakiś czas temu orientalizmem, czyli takim narzucaniem stereotypów na świat, który chcieliśmy podbić, na świat, który chcieliśmy skolonizować. Maciej Wesołowski trochę tak ten świat w drodze przez Indie, Szpagat w pionie, opisuje. Być może to zarzut, ale i tak książka jest fascynująca, bo nawet jeżeli błędem jest zapominanie o tych Indiach wspanialszych, w niektórych dziedzinach wyprzedzających nawet Europę, to prawdą pozostaną także te detale. Detale, które są ciągle spadkiem kultury jeszcze przedkolonialnej, okrutnej, dzielącej społeczeństwo, świata ekonomii, w której z nizin ciężko się wyrywać. Trochę takie Indie pozostają. Kto chce sam sobie wyrobić zdanie, kto chce sięgnąć po znakomitą książkę podróżniczą, niech weźmie do ręki Szpagat w pionie. Jeszcze małe wyjaśnienie. Czym jest ów Szpagat w pionie? To nic innego jak hinduski Monty Python. Brytyjczycy skolonizowali Indie. Sami, jak się niedawno przekonałem, zapomnieli już, czym jest Monty Python. Jeżeli chodzimy ulicami Londynu, to bardzo ciężko kogokolwiek namówić na odegranie Ministerstwa Głupich Kroków. Hindusom jednak trochę z Monty Pythona pozostało, chociażby z owym Szpagatem w pionie. Jeżeli chcecie się także znakomicie pośmiać, sięgnijcie zatem po Wesołowskiego. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl.

money talks, says strange things. Money talks very loudly. You'd be surprised, a friend you can buy with small change. They say it's a root of all evil. They say gold is a king. Money talks, you better believe it. All that gold don't mean a thing. J.J. Cale. Mam nadzieję, że to nie będzie Państwu przeszkadzało, że zostaniemy jeszcze na chwilę na tej półce z gitarowymi płytami. Płyta, której okładka jest świetnie wymyślona, aczkolwiek jest nieco złowieszcza, ale proszę się nie dać zwieść. W środku jest mnóstwo przyjemnych bardzo dźwięków, które zapewnia Santana z wieloma kolegami. Santana 4.

powstaje poprzez podgrzewanie piasku. Z natury jest materiałem kruchym, dlatego wymaga hartowania. Ty też możesz wzmocnić swoje paznokcie, szczególnie gdy są bardzo słabe, kruche i łamliwe. Wybierz Regenerum, regeneracyjną markę numer 1 w aptekach. Regenerum to więcej niż odżywka. To specjalistyczne serum do paznokci w wygodnej tubce z pędzelkiem. Dzięki naturalnym olejkom i witaminom nie tylko wzmacnia paznokcie, ale zapobiega ich rozdwajaniu, rozjaśnia przebarwienia i zmiękcza skórki. Regenerum. Pełna regeneracja. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Nowoczesne lodówki z systemem No Frost w klasie energetycznej A+. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Po zimowym spacerze przygotuj przemarzniętemu maluszkowi rozgrzewającą kąpiel z dodatkiem olejku Aromactive, który w ciepłej wodzie uwalnia aromaty mięty, sosny i eukaliptusa. Aromatyczna kąpiel z olejkiem Aromactive pomoże maluszkowi spokojnie zasnąć. Aromactive. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w programie trzecim program do południa i w programie trzecim teraz dwie odpowiedzi na dwa pytania, które postawił słuchacz. Pytanie pierwsze brzmi, czy dziś pojawi się zespół Siku? Nie. Czy dziś będzie radio lampowe? Tak, i to już teraz, choć to takie radio lampowe troszkę kłamane, bowiem płyta nie pochodzi z czasów radia lampowego. Płyta jest w miarę jeszcze nowa. Aczkolwiek kiedy ją odtwarzam, zawsze mi się wydaje, że radio znowu ma zielone, magiczne oko. Tony Bennett i Natalie Cole. Let someone start believing in you. Let him hold out his hand. Let him touch you and watch what happens. When someone can look in your eyes and see into your heart. Let him find you and watch what happens. Cold. No, I won't believe your heart is cold. Maybe just afraid to be broken again. That deep love to you, and what magic you'll see. Let someone give his heart, someone who cares like me. Someone with a deep love to give. Give that deep love to you. And what magic you'll see. Let someone give his heart. Someone who cares like me. Someone who cares like me. Teraz w naszym programie zaproszenia na koncert, a w zasadzie prośba o to, by Państwo zadzwonili i zarezerwowali miejsca dla siebie. Tłumaczę, w czym rzecz. Koncert Dylan.pl, czyli Filip Łobodziński z zespołem, wykona piosenki Boba Dylana po polsku we własnym tłumaczeniu. Koncert odbędzie się w Narodowym Instytucie Audiowizualnym jutro o 20. Wstęp na ten koncert jest wolny, ale program trzeci zarezerwuję dla Państwa zaproszenia i miejsca w Instytucie Audiowizualnym, by Państwo mogli znakomicie odebrać to, co ma do zaproponowania Filip Łobodziński z zespołem, czyli dylan.pl. Proszę zadzwonić do Piotra 2 2 i 7 3 już teraz. Wolnym ruchem sięgasz i patrzysz poprzez szkło.

keep me right. I tried to sense and to see if you were listening to say. I tried to sense and to see if you were listening to keep me right. I tried to sense and to see if you were listening to say. Szanowny pan Zbyszek z Bielska-Białej odnosi się jeszcze do utworu Lipstick on the Glass i odnosi się do całej trasy koncertowej Męskiej Grani 2016 i odnosi się do tej trasy i do utworu bardzo entuzjastycznie, bowiem pisze, że to, co się działo pod sceną podczas wykonywania Lipstick on the Glass, to jest nie do opisania, bowiem wszystko falowało. Wspomnienie lata i wspomnienie ciepłych dni, wspomnienie dobrych dźwięków. Dziękuję panie Zbyszku, Bielsko-Biało się zameldowało, czyli program do południa jest ważny.